Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Robert Plant na Dzień Dobry, dziś w budziku. No to dzień dobry, tak jak wczoraj, tego życzymy. Te słowa z pokryciem, by był to dobry dzień. 4 minuty po godzinie 4. No to jak zwykle o tej porze sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Katarzyna Nosowska. Ja rozumiem Cielecka, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka. By podziw znieczulił, by w plecy gładko wrzeł, żeby nie palił tak. Brawa dla państwa!

jest czego posłuchać. Chris Cornell. Tak właśnie, z drugiej strony tego nieboskłonu, do którego to pewnie wszyscy zdążamy. 12 minut po godzinie 4. To chyba już, bo nas świt zastanie i weekend, a to wszystko przecież, jak wiemy, piątek, sobota, niedziela, to się tak błyskawicznie, najszybsze dni tygodnia, więc szybciusieńko. Budzik @polskieradio.pl. Adres mailowy. 2 2 7 3, numer telefonu i jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. Ale kontakt z nami na 3 sposoby. Nasze zawołanie, także to piątkowe, brzmi 3 szybkie ciach ciach. Mówisz o pokoju, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówisz o miłości, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się. I mówisz o wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem, czy tego chcesz, czy nie. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. No i my tak właśnie się budzimy się, a przynajmniej staramy budzić innych, ale to ma swoje usprawiedliwienie, bo nie tak, że tu w redakcyjnym gronie nie poszliśmy spać i tu się, prawda, mądrujemy, że to niby tam, nie, to już wszystko za nami, a już w naszym budzikowym gronie też na pewno za nami ta pobudka. Bardzo pięknie dziękujemy. No i z powrotem w kraju raju do Danii, taka trasa, no jakoś tak chyba mało ciekawie. Teraz wszystkim mówię dobranoc. Pan Wojtek Lodziarz jako pierwszy dziś. To szybciusieńko to kółeczko. Polska, Dania i już pierwszy sygnał SMS-owy od pana Wojtka. Brawa. Mailowo dziś kłania się nisko wszystkim i melduje, że ja już po porannym bieganiu na termometrze plus 8. Czy państwo mogą w to uwierzyć? To nie jest mail nadesłany gdzieś tam, nie wiadomo, około godziny 10, 11 przed południem, tylko teraz. Patrzę na datę, dziś. Patrzę na godzinę, dziś 4:12. Pan Paweł Złosic jako pierwszy dziś mailowo. Już po porannym bieganiu. No, niech pozostali się zawstydzą. Ci, co mają takiego większego lenia, może właśnie w sobie. 8 stopni powyżej. Dobrze, bałwanek jest, a do tego także dwucyfrówka. Podbija stawkę pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki. Obudził się. Ach, kiedy tam? Ale odezwał teraz właśnie z wahadła Łódź Grudziądz. No, ze mną te numery, wzdycha pan Janek na tę moją taką sekundową ciszę, kiedy to paluszek na telefonie I wtedy właśnie trzeba nacisnąć zieloną słuchawkę i jest się tym pierwszym właśnie telefonicznym budzikowym przodownikiem. Brawo, Jasiu. 17 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia, a wcześniej nowe Dave Matthews Band. Powitać nowy dzień. Tak, to ten dzień właśnie. I kiedy myślimy o poniedziałku, kiedy myślimy o poniedziałku, to zazwyczaj unikamy tej nazwy. Gdzieś tam pojawiało się już kilkukrotnie w budziku, kiedy to nie najłatwiej się wstawało. No a kiedy łatwo się wstaje w poniedziałek? No właśnie, pojawiał się termin, że to ten dzień między niedzielą a wtorkiem. Ale gdyby tak pominąć tę nazwę dnia w odniesieniu do piątku, to wydaje mi się, że będzie to bardzo, co najmniej bardzo niesprawiedliwe, gdybyśmy powiedzieli, że to ten dzień między czwartkiem a sobotą. No jak to brzmi w ogóle? Fatalnie. Dzień potrwa niecałe 11 godzin, słońce obudzi się, a obudzi się w większości regionów dziś przed godziną 7, zajdzie przed 18. Już niecałe 11 godzin. No króciutki ten dzień przed nami. Imieniny Maksymiliana i Witolda, proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Nie śpimy, tylko gramy oczywiście wszystkim świętującym dziś właśnie te imieniny, między innymi Maksymiliana i Witolda. 285 dzień tego roku przed nami, 12 dzień października, tak, piątek. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam i w jednej chwili cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. Paweł Iwanek, praczas październikowy facet, listopadowa dziewczyna. No, w sam raz wydaje mi się jak na prawie połowę października. 26 minut po godzinie 4 to teraz... Budzikowe kalendarium. To. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 12 października. W 1891 roku urodziła się Edyta Stein, niemiecka filozof, teolog pochodzenia żydowskiego, karmelitanka. Przypomnijmy, że w 1922 roku przyjęła chrzest w kościele katolickim, wstąpiła do Karmelu w Kolonii, przyjmując imię Teresa Benedykta od Krzyża. W sierpniu 1942 roku aresztowana przez Gestapo, kanonizowana w październiku 1998 roku, zginęła w Auschwitz w 1942. 87 lat temu w Rio de Janeiro w Brazylii na górze Corcovado na pamiątkę setnej rocznicy niepodległości Brazylii odsłonięto pomnik Jezusa Chrystusa. Zbawiciel to 32-metrowy pomnik stojący na szczycie statua jest symbolem miasta i gościnności Brazylijczyków, witając przybyszy otwartymi ramionami. A w 1971 roku na Broadwayu odbyła się premiera rock opery Jesus Christ Superstar autorstwa Andrew Lloyd Webbera, muzyka Tima Rice'a Słowa. To było 47 lat temu. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza oczywiście już za niecałą godzinę. A za niecałe 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Państwa listę, czytam SMS-y, chudłaty, durnowaty, myślałem, że chodzi o wartości temperatury, bo pytanie, no ile? Zdaje się, że chodziło o mecz. Jakiś mecz był? Chyba, może, ja nie wiem, no, ale ile, to za chwilkę pan synoptyk nam tutaj. Najpierw słowo wstępu o tym, że nad Europą Wschodnią i Centralną nadal będzie dominował rozległy wyż z centrum nad Białorusią i zachodnią Rosją. No to oczami wyobraźni widzimy tę Europę Wschodnią i Centralną. Zachodnia część kontynentu stopniowo dostawać będzie się pod wpływ niżu z ośrodkami nad Atlantykiem. Tak? Mamy niż, ośrodek, Atlantyk. Polska wciąż będzie w zasięgu wspomnianego wyżu, a z południa napłynie ciepła masa powietrza. No, Tak jest, polarnomorskiego, bardzo dobrze. Ranek mglisty, głównie w części południowo-wschodniej oraz na Podlasiu, to już nie ma żartów, prosimy o szczególną ostrożność. W dzień będzie pogodnie, słonecznie. Ja tak mówię, pogodnie, słonecznie, pan synoptyk, wiedzą państwo, jak to napisał? Napisał tak, zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Zupełnie beznamiętnie to brzmi, no ciesząc się połową października, że słonecznie, to tu zachmurzenie małe, co to ma być? Wiatr południowy, południowo-wschodni, słaby, umiarkowany. Na Przedgórzu Sudeckim porywisty. Przedgórze Sudeckie mamy tutaj, dobra? W partiach szczytowych Sudetów w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie. Tak się uwziąłem na to ciśnienie w tym tygodniu. Śledzę uważnie. 1014 w poniedziałek, 1014 we wtorek, 1015 w środę. No i rzeczywiście, no to 1017 w południe, to niewiele wzrośnie. Ale wzrośnie. Ale wzrośnie temperatura i to nas chyba najbardziej cieszy u progu weekendu. W dzień ma być od 17 stopni na Suwalszczyźnie. W centralnej części kraju, zresztą w większości regionów 20, 21, 22 stopnie. Bardzo dobrze. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 24. No to tak właśnie, jeśli miałbym odpowiedzieć. Ile? 17, 24. Dziś tak w skrócie. Tyle o pogodzie. A być może też i troszkę o meczu. A teraz czas na muzykę. W naszym cyklu 3 na raz szukamy czegoś, co łączy. 3 nagrania. Prezentujemy 3 nagrania z muzyki polskiej, z polskich wykonawców, zawężając, gdzie wokalistami, liderami osobowości, męskie głosy, ale ponadto jest jeszcze coś, co łączy te 3 nagrania. Się zrodziło w budzikowej wypytanie państwa zadaniem w naszym takim cyklu rozgrzewkowym, rozgrzewki szarych muzycznych komórek, odszyfrować, cóż to takiego. 71335, za 27 minut piąta, część pierwsza. Języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Spalam się, na ciebie spalam się. Tego dnia, gdy widziałem cię w Sopocie, było dosyć chłodno, lecz od razu się spociłem. I chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielskim turystom za pieniądze. Spalam się, na ciebie spalam się. Rozmawiałem o tobie z moim najlepszym kolegą, że pojechać bym chciał z tobą do Rio de Janeiro. Okazało, że dzieje się to z wszystkimi chłopcami. My bierzemy cię w wannach albo pod kołdrami. Czy wiesz, o czym mówię? Języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Ja spalam się, na ciebie spalam się. takie odpowiedzi, że postanowiłem, że ugryzę się w język, bo czasami to mówię, że ciepło, że już pewne odpowiedzi, że nakierowuję, nakierowywuję, podpowiadam, ale dzisiaj dobrze. Umówmy się, że zostało jeszcze 6,5 minuty na to, by prawidłowo odpowiedzieć, co łączy 3 nagrania, przecież jeszcze druga i trzecia podpowiedź, więc już będzie coraz łatwiej. Pierwsza nutka za nami. No to szukamy czegoś, co łączy w drugiej i trzeciej. 7, 1, 3, 3, 5. Za 23 minuty piąta. Jak ten czas pędzi? Jakoś w piątek chyba zwariował. mi daje lata żar. Z piechotą lata pachną dłonie jej. Z piechotą lata pachną piersi jej. Gdy mi jest zimno, idę do niej i ona mi daje lata żar. Pamiętam, ktoś zapytał, co to po francusku znaczy ten lata żar. No, nie o tym się dzisiaj zastanawiamy. Upalnie dziś to pierwsza odpowiedź pana Pawła. Bardzo dobrze, pani Anita z Częstochowy. Ogień, żar, spalanie. Prościusieńkie zadanie, prawda? Jeszcze na miejscu trzecim pan Maciek z Liwiąża. Ogień, tak jest. Ale były inne próby, między innymi szczypiorek. Nie, sieka szczypiorek, bo dochodzą już trzy jaja sadzone na boczku. Pan Zibi z Warszawy. Pozdrawiamy, smacznego życzymy. Nawet tak jakbym to poczuł już tutaj. 5 liter, jak piąty dzień tygodnia. Pan Kuba z udanego weekendu życzy wszystkim przestawionym na tryb nocny. No nie, 5 liter, chociaż Kazik to by tak nawet i pasowało po pierwszej nutce. Dzień nauczyciela, pan Czo z Poznania próbował. No też mogła być dobra próba. Ale jednak na wyróżnienie zasłużył pan Piotr ze Sztumu. Za oknami ciepło. A tu co? A tu może hasłem będzie rozpoczęcie sezonu grzewczego. No zdaje się, że to chyba przesunęło się w tym roku i z takiego obrotu pogodowego sprawy jesteśmy zadowoleni. Godzina 4, minut 44, sekund 44. No to ogień. City, if it don't look real, baby, it's a pity, it's a waste of time. It's alright. Sometimes you waste your time. It's alright to look around. You gotta skip town. Keep your head down, put your feet off the ground. They say you're pretty something. Why don't you find something better to do? Nothing like this would be true. I see a green lady waiting on a suntan man. $10 talking, $100 in hand. Radio's playing music I can't stand. Blow out smoke, share the peak with your fan. Mama got rich, but your daddy's the star. Rules in the charts, but doesn't know who you are. Denim za 12.05. Sygnały między innymi od pana Michała. Kłaniamy się nisko. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także za czujne ucho pana Rafała. Bielsko-Biała też na słuchu. Bardzo dziękujemy. Pan Adam z trasy Poznań-Warszawa, aktualne okolice Konina. No to jedziemy. Od pana Piotra także sygnał. Trasa Tychy-Przedbórz. Drugi raz w tym tygodniu za szybą ciężarówki w Częstochowie. Plus 9. Sygnał od pani Kasi, wiejskiej korespondentki, o tym, że na wsi mazurskiej ciepluteńko, chociaż ciemno i chyba jeszcze wszyscy śpią. Najważniejsze, że pani Kasia, wiejska korespondentka, nie śpi. Sygnał z Nysy od pani Iwony. No to dobrnęliśmy do kolejnego piątku. Ciepło, plus 10, sucho, ciemno, ale z gwiazdami na niebie. Wspaniałego weekendu życzy nasza wierna słuchaczka. Pani Mirka z Sandomierza, wczoraj trójka tam, że była. 13 stopni w cieniu. O, wydaje się, że rozgrzaliśmy to przepiękne miasto i bardzo dziękujemy za życzliwe słowo. Także za długi list od pana Roberta ze Świętochłowic. Serdecznie dziękuję za takie życzliwe przyjęcie. Redaktorka. Sygnał od pana Piotra z Radomia. Właściwie to dziś pan Piotr z Kukowa, gdzie za oknem dyszka, a przede mną piątka w tempie 5.30 na kilometr. Słyszałem, że biegających o poranku jest więcej. Kto jeszcze biega? Ręka do góry. No, oprócz pana Piotra. Dobrze. No już nie brnijmy. No niektórzy tam niespecjalnie mają ochotę, ale chcieliby. No też się liczy. Chęci też. Pani Beata i pan Paweł z Poznania już na nasłuchu. Dziś udało się znacznie wcześniej zgłosić do listy obecności. Może dlatego, że zapowiada się ciepły, słoneczny. No przede wszystkim zapowiada się piątek. No tak to w kalendarzu i tak to w prognozie pogody. I w naszym cyklu 3 na raz też przecież ciepłe nagrania. Dzień nauczyciela z Piotrkowa Trybunalskiego. Pani Wiola jeszcze próbowała. Sygnał od pani Jasi spod Konina. Czekaliśmy i się doczekaliśmy. Dziś ukochany... No dobrze, już powiem. Piątek, piąteczek, piątunia, ale ważne by nie nadużywać także i tego zawołania. Chociaż zdarzyło mi się, pamiętam kiedyś, może i niemiło się zrobiło tym, którzy nie spędzili jakoś specjalnie tego weekendu, o którym mówię, w poniedziałek coś takiego redaktorkowi się wypsnęło i w poniedziałek z samego rana o świcie powiedział piątek, piąteczek, piątunia. Miał poprawić humor, a wyszło jak zwykle. No właśnie, tymi chęciami to wiemy, co jest wybrukowane. Za 10 minut piąta. był dobry czas, pełna niewiadoma i pełna swoboda twórcza. Pisząc tekst Odprowadź, w swojej głowie wyświetlało mi się pytanie, czy aby na pewno poczucie bezpieczeństwa zależy od drugiego człowieka. Idąc tym tropem powstał utwór o relacji, w której chodzi o obecność, także o nadmiernym oczekiwaniu, które spotyka się z rozczarowaniem, tak mówiła Mela Koteluk. Bardzo się cieszę, bo to jedna z najciekawszych wokalistek polskiej sceny. Moim zdaniem Mela, prezentując nowe nagranie, nowy singiel po nieobecności, może niespecjalnie jakiejś długiej, sprawiła nam wielką radość. Coś mi się wydaje, że to będzie wielki przebój jesieni. Odprowadź, Mela Koteluk, nowe nagranie w Trójce, nie tak dawno nasza piosenka dnia, ląduje automatycznie w zestawie do głosowania na listę przebojów Trójki. No jak wiemy przecież, i to powtarzam szczególnie pod koniec tygodnia, w piątek to już na pewno lista sama się nie zrobi. Kolejne notowanie 1915 dziś wieczorem, no a jeszcze możemy głosować do południa, najłatwiej z naszych stron internetowych. Niezmiennie Państwu polecamy i zapraszamy, by zwrócić uwagę, no nie tylko na to nagranie, ale pozostałe ciekawe, które przypadają Państwu do gustu, a które zdaje się z takim pogodnym nastawieniem, być może także i z refleksją, prezentujemy w budziku. Sygnały od Państwa zagraniczne, zza wsi podwarszawskiej, no niech i tak będzie. Pani Kinga z Lubelszczyzny. Uznajemy. Niech to będzie i również zagranica. Zza, ale jednak w naszej budzikowej rodzinie nie wykluczamy, choć pan Tomek na L4 trzeci miesiąc wczoraj w poniedziałek zaspał, no ale jest z nami pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona. Oczywiście także uznajemy te podpis jeden czy drugi, te podpisy na liście obudności. Sygnały zagraniczne z Nowego Jorku, choć w podróży do Kanady, pani Iza, ściskamy mocno, pan Wojtek z Manchesteru. Jeszcze nocna zmiana trwa, dobrze. Ronda, miejscowość górska w południowej Andaluzji, to od pana Stefana, naszego europejskiego podróżnika, i dokumentacja fotograficzna również. Także zaznaczamy obecność i od kilku dni Sztade, złota jesień, ciepło, słonecznie, oby tak dalej. To sygnał od pana Henryka, od naszych zachodnich sąsiadów. Bardzo pięknie dziękuję. Ach, no taka jesień, że prawie lato. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walk in town on silver spurs that jingle too. The song that I had on sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer.